3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 30 września, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati, Krzysztof Zyglewski, zapraszamy na serwis. Skład rządu zaakceptowany, zaprzysiężenie prawdopodobnie na początku przyszłego tygodnia. Z powodu koronawirusa do piątku odwołano wszystkie rozprawy przed sądem rejonowym w Piszu. W geście solidarności z zatrzymanymi kolegami odejście z pracy zapowiadają robotnicy jednej z największych fabryk na Białorusi. Na początku przyszłego tygodnia zaprzysiężenie nowego rządu. Mówił o tym w Polskim Radiu 24 wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Decyzje w sprawie stanowisk zostały już podjęte, dodał. Teraz czekają na przedstawienie przez premiera Mateusza Morawieckiego. Może stać się to jeszcze dziś. Wiele na to wskazuje, bo myślę, że trochę to już wszystko trwa, więc dobrze by było szybciej zakończyć prezentację poszczególnych resortów, tym w jaki sposób pan premier Mateusz Morawiecki wyobraża sobie funkcjonowanie tego rządu w trochę mniejszym składzie, czyli nie w składzie 14 ministrów, jaki zakres poszczególnych kompetencji będą miały te resorty, bo to też budzi różne spekulacje, co z poszczególnymi elementami, które były realizowane w innych likwidowanych resortach, więc myślę, że dziś albo w najbliższych dniach powinniśmy przyznać wszystkie szczegóły. Koalicjanci Prawa i Sprawiedliwości, Solidarna Polska i Porozumienie będą mieć po jednym ministrze resortowym oraz po jednym ministrze bez takich. W mediach pojawiły się informacje, że w rządzie prawami obywatelskimi i tożsamością europejską miałby zajmować się obecny minister środowiska Michał Woś. Poseł Solidarnej Polski, który był gościem salonu politycznego Trójki, nie chciał tej informacji potwierdzić. Kto zostanie z ramienia Solidarnej Polski ministrem bez takich w kancelarii premiera? O tym rozstrzygnie dzisiaj o 13 zarząd Solidarnej Polski. Wczoraj wieczorem spotkało się porozumienie i zatwierdziło swoje kandydatury. Wczoraj kandydatury zatwierdziła Rada Koalicyjna co do ministrów resortowych, powiedzmy tych 14 ministerstw. Natomiast dzisiaj, tak się złożył kalendarz, spotyka się zarząd Solidarnej Polski o godzinie 13. Według medialnych doniesień do rządu ma wejść prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w randze wicepremiera, a nowym ministrem edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego miałby zostać poseł PiS Przemysław Czarnek. Do piątku nie będzie rozpraw przed sądem rejonowym w Piszu. Zamknięto także biuro podawcze i biuro obsługi interesantów. U kolejnych pracowników tego sądu potwierdzono koronawirusa. Kwarantanna objęła sporą liczbę sędziów i pracowników administracyjnych. Prezes Sądu Rejonowego w Piszu zdecydował o zdjęciu z wokandy wszystkich spraw z udziałem stron wyznaczonych do 2 października włącznie. Natomiast w przypadku wpływu sprawy pilnej zostanie ona rozpoznana przez sędziego, który nie będzie na kwarantannie. Wstrzymano także pracę Biura Obsługi Interesantów, Czytelni Akt i Biura Podawczego w Wydziale. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. W ONZ to bioróżnorodności. Na dzisiejszej sesji Polskę będzie reprezentować prezydent Andrzej Duda. Jednodniowe wydarzenie towarzyszy kończącemu się dorocznemu Zgromadzeniu Ogólnemu Narodów Zjednoczonych. Z powodu pandemii koronawirusa obrady są prowadzone przez internet, a przywódcy przesyłają do ONZ-u nagrane wcześniej wystąpienia. Światowi przywódcy będą w Nowym Jorku mówić o tym, jak zachować różnorodność środowiska naturalnego, czyli chronić rośliny czy poszczególne gatunki zwierząt. ONZ podkreśla, że degradacja gatunków zwiększa także zagrożenie dla ludzkości. Polski prezydent ma w swoim wystąpieniu zwrócić uwagę na znaczenie lasów i działania Polski w tym obszarze. Bardzo ważna kwestia zalesiania, roli lasów, także ochrony zwierząt, wszystko to, co wiąże się z całością środowiska naturalnego. Polska także ma bardzo duży wkład w realizację celów w tym zakresie, który wyznaczył ONZ. Mówi szef gabinetu polskiego prezydenta Krzysztof Szczerski. Światowi liderzy mają też zastanawiać się nad wpływem pandemii koronawirusa na środowisko naturalne. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Odejście z pracy zapowiadają robotnicy jednego z działów produkcyjnych w zakładach Azoty w Grodnie. Chcą w ten sposób zaprotestować przeciwko rozprawom sądowym kolegów, którzy brali udział w powyborczych demonstracjach. Niezależne media poinformowały, że około 70 robotników działu produkcyjnego Amoniak 3 napisało już prośby o zwolnienie z pracy. Sąsiedni dział Amoniak 4 jest obecnie remontowany. Jeśli robotnicy ci zwolnią się z pracy, to może być wstrzymana praca w całych zakładach azotowych. Robotnicy są oburzeni tym, że dwa ich koledzy zostali osądzeni za udział w powyborczych protestach. Jeden z nich musi zapłacić grzywnę, a drugi został skazany na 5 dni aresztu. Kary grożą w sumie kilku robotnikom. Sytuacją w grodzieńskiej fabryce zainteresowała się miejscowa prokuratura. Zakłady azotowe w Grodnie to jedna z największych fabryk na Białorusi. Zatrudnia około 7 tysięcy ludzi. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. Dynamo Kijów, Ferencvaros Budapeszt i Olympiakos Pireus to kolejne drużyny z awansem do fazy grupowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dynamo z Tomaszem Kędziorą w składzie w dwóch meczu okazało się lepsze od Chętu, Ferencvaros od Molde, a Olympiakos od Omonii, która jak pamiętamy poradziła sobie z Legią Warszawa. W Anglii Tottenham poradził sobie tymczasem w londyńskim pojedynku z Chelsea po serii rzutów karnych. Po 90 minutach było 1-1 i zameldował się w ćwierćfinale Pucharu Ligi Angielskiej. W kraju kopali w lidze. Fortuna pierwszej lidze, doprecyzujmy. Zagłębie Sosnowiec po 1 zremisowało z Widzewem Łódź. Arka Gdynia 0-2 przegrała z GKS-em Tychy. W sprawach tenisowych błyskawicznie w drugiej rundzie Rolanda Garrosa zameldował się numer 1 rankingu ATP i tego turnieju. Nowak Djokovic Szwedowi Imerowi oddał w sumie tylko 5 gemów, a po meczu podkreślał wagę dropshota na paryskich kortach, czyli skrótu. I said that it's going to be a very important shot, I think in these conditions, because it's just... Powiedziałem, że to bardzo ważne uderzenie w tych warunkach, bo tu gra się ciężej i wolniej i cofasz się na nawierzchni ziemnej trochę dalej za linię końcową. To ci daje nieco więcej czasu i miejsca, ponieważ piłka odbija się na mączce wyżej. Dziś grałem za dużo dropshotów, zgoda, ale to działało i gdy potrzebowałem, to zdobywałem punkty w ten sposób. Tyle Nowak Djokovic. Poza nim do drugiej rundy awansował m.in. Stefanos Tsitsipas, ale Grek do pokonania Hiszpana Munara potrzebował aż 5 setów. Bardzo byśmy chcieli, żeby w dwóch sprawę awansu do trzeciej rundy załatwiła dziś Iga Świątek. Jej spotkanie z Suwei Xie z Tajwanu będzie drugim na korcie numer 7. Pierwszy mecz startuje tu o godzinie 11. Jeszcze żużelek, jak mówią o swojej ulubionej dyscyplinie kibice czarnego sportu. Wczorajszego wieczora nie byli w dobrych nastrojach, bo nasza reprezentacja w meczu towarzyskim w Bydgoszczy przegrała z Rosją 38-52. Spotkanie z trybun obserwował Tomasz Golob, który wcześniej odebrał nominację do Galerii Sław Żużlowej Reprezentacji Polski. Kiedy do Galerii Sław Dziennikarstwa Sportowego dołączy Adam Malecki, tego nie wiemy. Wiemy za to, że to on odpowiada za popołudniowe serwisy, pierwszy sportowy po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu, wschodzie i w centrum deszczowo. Miejscami opady będą intensywne. W Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg, poza tym dość pogodnie i bez opadów. 8 stopni na Podhalu, 14 na Podkarpaciu, 17 w centrum, do 19 na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, proszę. A, fajnie, Marian, ale ja przecież nie mam dzisiaj urodzin. Oj tam. Media Ekspert ma. Zobacz, co ci kupiłem. Ale fajne. 70% taniej. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Ekspert. Laptop Asus Intel teraz za jedyne 1289. Telewizor Samsung 65 cali teraz taniej o 1000 zł. Media Ekspert. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Byle do 13:00. Już prawie 9 minut po godzinie 9:00. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Iwanka Kunewa, Halinka Wachowicz i Piotr Majewski. Wspólnie będziemy czekać na godzinę 13:00. Isn't life cruel? Wonder what we're doing, playing by these rules. Reflections in the pool. Isn't life cruel? Oh, baby, isn't it cruel? So cruel. Confessions in the pool. Isn't life cruel? Wonder why we're doing it. Playing by these rules. Playing by these rules. Confessions in the pool. Isn't life cruel? Yeah, yeah, yeah. Baby, what we Ash i Confessions in a Pole. Tak, a czy będziemy się sobie spowiadać? No nie, proszę państwa, dziś będziemy spędzać miło czas do godziny 13. Dziś 30 dzień września, imieniny Grzegorza i Zofii, no dość popularne imiona, więc pewnie dzisiaj wieczorem będzie można spotkać wiele osób gdzieś tam pomykających z kwiatkami. Być może to też być związane z Dniem Chłopaka, który dzisiaj obchodzimy. Co prawda jest to dzień może mniej popularny niż Dzień Kobiet, no ale myślę, że każdemu chłopakowi będzie miło, jak dostanie jakiegoś buziaka. I've been sad, I've been lost, I've been down and I've been lonely. Yeah. I've been suffering at a job in a world that tries to own me. When I wake up every morning, there's an image of a better place. Yeah. Cause the harder that we grind, then the sweeter is the glory. People say I'm foolish. People say I'm blinded by faith. But if I run out of air, if I crash, I don't care. I'm gonna do it my way. Put me down, criticize me with your lies and with your parody. Yeah. In the darkness I don't hide, cause I got pride that gives me clarity. I still wake up in the morning with the vision of a better life. See, the option of defeat's just not written in my story. People say I'm foolish. People say I'm blinded by faith. But if I run out of air, if I crash, I don't care. I'm gonna do it my way. Do it my way. And every time they build a wall, But if I run out of air, if I crash, I don't care. I'm gonna do it my way. Minut po dziewiątej. Kończy się nam wrzesień, już dzisiaj 30 jego dzień. Myślę, że ten miesiąc należy zaliczyć do bardzo udanych. Naprawdę nie pamiętam takiego września, tak pogodnego września. Miejscami wydawało się, że to jeszcze sierpień. No niestety już teraz pogoda daje się we znaki. Coraz bardziej przypomina, że październik za pasem. Mam nadzieję, że także Państwo macie podobne wrażenia, jak te, o których przed chwilą mówiłem. Jeżeli macie ochotę, oczywiście kontaktujcie się z nami. Dzielcie się z nami ze swoimi uwagami, opiniami. Bardzo proszę o maile. Nasz adres 13@polskieradio.pl. Byle do 13. Świat stanął w ogniu, zadrwił wiatr. Piach sypnął w oczy, chcąc dziś zmian. Powiedział mi strach, pora wstać. Spojrzałem w siebie, what the fuck. I nagle kiedy odpalił film, to nie byłem jak ktoś w nim. Serce biło w inny rytm. Ruszyłem się, poszedłem w dym. Cały ten czas idę tam, gdzie powinienem być już od lat. Do przodu krok i znowu w tył. Widziałem światło, a teraz nic. Świat nagle zadrwił, płonie wiatr. Odchodzę stąd, muszę wstać. Tak wiele dni, za wiele chwil. Siedziałem, teraz rzucam pył. Zegarek liczył na sekundy. Sekundant liczył na piw-paw. Uświadomiłem sobie, że ja walczę w rundzie, a to jest gra. Cały ten czas idę tam, gdzie powinienem być już od lat. Do przodu krok i znowu w tył. Widziałem światło, a teraz nic. Cały ten czas idę tam, gdzie powinienem być już od lat. Do przodu krok i znowu w tył. Widziałem światło, a teraz nic. Cały ten czas idę tam, gdzie powinienem być już od lat. Do przodu krok i znowu w tył. Widziałem światło, a teraz nic. Robert Cichy, Piach i wiatr, to na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Ogłoszenie społeczne. Uwaga! Pilnie potrzebna jest krew. Dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Więcej na www.gov.pl/NCK lub www.twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. take, stay all night bus. Sister Buddha looking for the thing that makes her buzz. Sister Buddha wakes up far from home, and all she knows, there's an itch that she's dying to scratch, her face, her clothes, her skin. Step across the lonely threshold of your selfish mind, and embrace the loving goodness of your humankind. And if God won't show her face, fall upon your inner soul's embrace, and I'll send you all the love that I can. Sister Buddha checking out the scene. Sister Buddha works the catwalk, serves the coffee bean. Sister Buddha ran the streets with all the usual boys, but there has to be more than the girls, the fills, the circus ring. Step across the lonely threshold of your selfish mind, and embrace the wayward goodness of your humankind. And if God won't show her face, fall upon your lonely soul's embrace, and I'll send you all the prayers that I can find. And if God won't show her face, fall upon your loving soul's embrace, then I'll send you all the love that I can find. Czy zastanawialiście się Państwo kiedyś nad mową ptaków? Czy ptaki coś mają nam do przekazania? Czy też tylko rozmawiają między sobą? Ptasie radio. Nie, nie. Słuchacie Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. A o ptakach i o mowie ptaków dziś na pewno będziemy jeszcze mówić po godzinie 10. Uwierzyłby ten, kogo sny policzył na liczydłach swych. Na niebie ktoś, na niebie hen, uwierzyłby dopiero ten. Na pożegnanie, pożegnanie. Spojrzeć wstecz, łatwa rzecz. Dawno go zrzucono z chmur, by pożył. To taki w nic nie wierzyć chce i nie uwierzy w słowa te, że na dzień dobry, na dzień dobry, dzień dobry. Spojrzeć wstecz, trudna rzecz. Trzeba z chwili przeoczyć nic, szukać aż do dna. Trzeba wierzyć, że jeśli kochać, to na zawsze. A gdy nawet ból, trzeba nie dać się, nie dać ściągnąć w dół, mówić głośno nie. trzeba budzić się i od rana tańczyć w myślach. Nie czekaj, aż w lusterku twarz zmarszczona jak rodzynek, lecz cudzych spraw pomyłek garść i podpowiedzi spróbuj skraść. Spróbuj skraść, spróbuj skraść z cudzych błędów, z cudzych wad. Trzeba z chwili mieć to, co chwili trwa, nie przeoczyć nic, szukać aż do dna. Trzeba wierzyć, że jeśli kochać, to na zawsze. A gdy nawet ból, trzeba nie dać się, nie dać ściągnąć w dół, mówić głośno nie. Trzeba budzić się i od rana tańczyć w myślach. Radosny i Patrycja Kosiarkiewicz. Jest już prawie w pół do dziesiątej. Zapraszamy do reklamy. Babcia! Tak, zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność. Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje. Wiem, co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripowita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą gripowitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, zapraszam, a ze mną gość Sławomir Horbaczewski, komentator wydarzeń gospodarczych. Dzień dobry Państwu. Praca zdalna ma się znaleźć w nowelizacji kodeksu pracy szykowanej przez rząd. Do tej pory takiej definicji nie było, co też utrudniało działanie wielu firmom. Teraz wysłanie pracownika do pracy w domu, czyli tak zwany home office, ma być łatwiejsze. Dobry krok? Bardzo dobry. To nie tylko pracodawcy, ale przede wszystkim pracownicy już chcą tej pracy zdalnej i bardzo chętnie pracują w domu. I to nie jest nie tyle wysłanie pracownika do domu, tylko pozwolenie mu, żeby pozostał w domu. Pracownicy chcą być w domu, to bardzo sprzyja, w tej chwili nawet Rada Dialogu Społecznego na to zwróciła uwagę, to bardzo sprzyja więzom rodzinnym i lepszemu umożliwieniu takiego funkcjonowania w społeczeństwie, dlatego że po pierwsze nie tracimy bezsensownie czasu na dojazdy. Po drugie, mamy mniejsze koszty funkcjonowania, my jako poszczególne gospodarstwo domowe, ale też i gospodarka, bo nie mamy czegoś takiego, co można byłoby nazwać kosztami funkcjonowania gospodarki, no bo ludzie nie przemieszczają się, przepraszam, że tak powiem, bez sensu do pracy w to i z powrotem, więc praca zdalna zdecydowanie tak. oczywiście jest to z korzyścią dla nas wszystkich. Chociaż też ważna tutaj uwaga, że jeśli chodzi o koszty, to pracodawcy będą musieli ponosić chociażby koszty zużycia energii w domu, czy internetu i tym podobne wydatki. To już jest bardzo umowne w porównaniu do innych kosztów, które oszczędzamy. Z internetowych kont bankowych aktywnie korzysta już 19 milionów Polaków. No i paradoksalnie bankowość internetowa to jedna z niewielu gałęzi gospodarki, która zyskała na pandemii koronawirusa, bo często mówimy tutaj w Informatorze o branżach, które cierpią, a tutaj mamy, proszę, coś na plus wreszcie. Polska bankowość jest bardzo nowoczesna, jest bardzo do przodu, zarówno pod względem technologicznym, jak i w ogóle rozwiązań takich intelektualnych. Polscy pracownicy bankowości, bo nie mamy zbyt wielu bankierów jako takich, właściwie w ogóle nie mamy, więc możemy mówić tylko o pracownikach bankowości, są bardzo nowocześni, patrzą daleko w przód i bardzo często mamy banki, które funkcjonują lepiej niż ich centrale, niż ich właściciele gdzieś tam za granicą. A co do gałęzi gospodarki czy branż, które ucierpiały lub zyskały na pandemii, moim zdaniem my wszyscy w tym sensie zyskaliśmy na pandemii, że zaczęliśmy rozumieć, że istnieje inne podejście do rzeczywistości. Zaczęliśmy patrzeć na to, jak to mówią Anglicy, out of the box, czyli z zewnątrz na to wszystko, coś do tej pory działo i moim zdaniem przyczyniło się to do jeszcze większego usprawnienia, do jeszcze większej innowacyjności w gospodarce. Zauważmy te dobre strony, zauważmy to, że kryzys wywołany pandemią to nie jest tylko i wyłącznie okres beznadziei. To są również szanse na przyszłość. I trzeba je wykorzystywać. Dzisiaj w Szczecinie przedstawiciele krajów z regionu Morza Bałtyckiego podpiszą deklarację na rzecz morskiej energetyki wiatrowej. Minister klimatu Michał Kurtyka mówi, że to będzie istotny krok w kierunku budowania bezemisyjnej energetyki. Będzie się rozwijać ta wiatrowa? Będzie się rozwijać, zdecydowanie tak. I wszelkie formy tak zwanej bezemisyjności, czyli te paliwa kopalne, one siłą rzeczy odejdą szybciej do historii, niż nam się dzisiaj wydaje, dlatego że w naturalny sposób zaczynamy wykorzystywać te możliwości, które są wokół nas. Jesteśmy już gospodarką w tym sensie otwartą, że nie mamy granic. To jest tylko i wyłącznie nasza innowacyjność, nasze zmysły są naszymi granicami, nasz umysł jest naszą granicą i możliwości zastosowania technologii. Często nasza myśl wyprzedza rzeczywistość. Musimy najpierw zrobić A, żeby dojść do D. Po drodze mamy jeszcze B, C i dopiero D. Ale już to D mamy w głowie. Już wiemy, czym i kiedy to D osiągniemy. Tylko musimy do tego D dojść. A Morze Bałtyckie? Oczywiście zagospodarowujmy je, bo to za kilkanaście lat, za kilkadziesiąt lat to będzie takie wewnętrzne jezioro na kontynencie europejskim dla tych wszystkich krajów, które są w tym kontynencie. Oby tak się nie stało. Dzisiaj Rzeczpospolita przypomina, że od jutra zgodnie z nowymi przepisami, czyli tak zwanym Lex Uber, przewóz osób ma się odbywać tylko z licencją taksówkową. Czy jest ryzyko, że na kurs poczekamy dłużej i zapłacimy więcej? Nie ma takiego ryzyka. Zapłacimy na pewno nie więcej. Moim zdaniem będziemy zmierzali w tym kierunku, żeby jednak te koszty co najmniej się utrzymywały, być może były coraz mniejsze i na pewno nie będziemy czekali dłużej. W tej chwili rynek jest otwarty, gospodarka jest bardzo otwarta, mamy dużą konkurencyjność. Ludzie korzystają już nie tylko z taksówki, nie tylko z takich przewoźników, których pani redaktor wymieniła, ale korzystają też na przykład z carsharingu, czyli z samochodów wypożyczonych na minuty, korzystają z rowerów, coraz więcej pieszo zaczęliśmy chodzić. To jest genialna sprawa dla naszego zdrowia, dla przyszłości, nie tylko dla gospodarki. I jeszcze jeden temat. Jutro rozpoczyna się nowy rok akademicki, oczywiście w reżimie sanitarnym, ale też z wyższymi kosztami dla studentów. Z takiego badania Związku Banków Polskich Portfel Studenta wynika, że miesięczne koszty utrzymania wynoszą ponad 2,5 tysiąca złotych. Nic dziwnego, że studenci muszą pracować, żeby spiąć ten swój budżet. Z jednej strony bardzo dobrze, że studenci pracują, dlatego że studia tylko i wyłącznie teoretyczne jako studia są dobre dla przyszłych akademików, ale to jest zaledwie kilka procent, żeby nie powiedzieć poniżej błędu statystycznego w cudzysłowie, wśród grona studentów, bo bardzo mało osób będzie w przyszłości akademikami, większość będzie gdzieś pracowała. Więc studia tylko i wyłącznie teoretyczne, bez znajomości faktycznego rynku pracy są, przepraszam, niczym tak naprawdę. A co do kosztów, wydaje mi się, że jednak te koszty, powiem przewrotnie, maleją, dlatego że studenci nie muszą już bez sensu wynajmować gdzieś mieszkania, przeprowadzać się i chodzić na te zajęcia, które są często tak zwanym spędem, niepotrzebnym całkowicie, tak jak z telepracą, tak jak z pracą zdalną też w sensie intelektualnym, ale zdalną pracą, tak samo studia zdalne. Przecież my studiujemy po to, żeby się czegoś nauczyć, a nie po to, żeby odhaczyć obecność na zajęciach, więc możemy studiować równie dobrze w domu, możemy w parku. Uczmy się w parkach, uczmy się w takich miejscach, gdzie możemy się swobodnie rozłożyć, czuć się jak u siebie w domu. Nie jedźmy na siłę na te zajęcia gdzieś tam, żeby tylko odhaczyć obecność. No jak jest pogoda, to oczywiście można tak w parku się uczyć. Sławomir Horbaczewski, komentator wydarzeń gospodarczych. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję. Sylwia Zadrożna. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Uprzejmie przepraszamy. Pociąg LKA ze stacji przez stację do stacji przez stację objedzie z uprzejmie przepraszamy. Odjazd pociągu. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd pociągu. Masz prawo do informacji. Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A tak przysłuchiwałem się rozmowie naszych ekspertów ekonomicznych Sylwii Zadrożnej i Sławomira Horbaczewskiego i tak sobie myślę, że jednak spojrzenia prosto w oczy nic nie zastąpi. Warto jednak ze swoim podwładnym, ale i z szefem czasem spotkać się osobiście. Jest 9:38, słuchacie Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Was blushing, he found my joie de vivre so cute and rather touching. Himself so upwardly mobile, so cerebral, clever. Could I ever live up to his dreams? Would I like to play a part in his scheme? Well, I don't think so. I've got my plans and great ambitions, knowing no bounds, no end. I'm aware there's a lesson in every fall. So next time I'll get closer. First one, bitter shock. A second helping, whoa, whoa. Not good enough. But that I'm lucky, and you were right. If you'd have been another try one more time. First one, bitter shock. Passion. We disconnect in an exploratory fashion. He claimed what ties us to this mortal coil we should sever. Could I ever live up to his dreams? Would I like to play a part in his scheme? Oh, I fear not. I've got my plans and brave ambitions, knowing no bounds, no inhibitions. There's a lesson in every fall. So next time I'll get closer. First one, bitter shock. Come on, then, mate. Basia Trzeczelewska. Dziś obchodzi urodziny. Wszystkiego dobrego. Nasza ulubiona, myślę, trójkowa wokalistka i jazzowa, i popowa, z lekką domieszką i nutką muzyki latynoskiej, jak zwykle w jej muzyce. Wszystkiego dobrego. Także dziś obchodzi urodziny Tymon Tymański. Co gryzie księżyc, co zjada księżyc, co gryzie księżyc to. Ta fizyczna noc, ciemne niebo skrzy się miriadami gwiazd. Wraca do mnie moc, jakbym miał na barkach dźwignąć cały świat. Wenus śle mi znak i Merkury mruga niczym stary dziom. Lecz wciąż tu coś nie tak. Pan księżyc znów posmutniał i jak papier zbladł. Nie daj się zjeść, nie daj pożerać cię pod nim, bo będzie źle, naprawdę źle. Życie to skarb, tak osłonienia na mózgot. Nie warto wciąż załatwiać się. Ktoś kiedyś do mnie rzekł, ktoś jak joda mądry i prosty jak cieć. Co możesz zmienić, zmień. Czego nie jesteś w stanie, przyjmij jakim jest. Bo wszystko jest jak sen. Śnimy to co dobre, śnimy to co złe. Lecz w samym środku snu mamy wybór, czy śnić, czy obudzić się. Nie daj się zjeść, nie daj pożerać cię po dniu, bo będzie źle, naprawdę źle. Życie to skarb, tak osłonienia do mózgot. Nie warto wciąż załatwiać się. Pożerać cię pod nią, bo będzie źle, naprawdę źle. Życie to skarb, tak osłonienia do mózgot. Nie warto wciąż załatwiać się. Co gryzie księżyc, co zjada księżyc, co gryzie księżyc, co gryzie księżyc, co zjada księżyc. No zastanawiałem się z Tymonem, co gryzie księżyc. Tymon i tranzystorsi. Przypominam, Tymon dziś obchodzi urodziny. Ten multiinstrumentalista, poeta, prozaik, wokalista, kompozytor, człowiek tysiąca talentów, niespokojny duch polskiej sceny muzycznej. W 1947 roku z kolei, 30 września, urodził się Mark Bolan, brytyjski wokalista, gitarzysta, kojarzony z zespołem T-Rex, a przez wielu uważany za twórcę glam rocka. Get it on, get it on. T-Rex i Mark Bolan. Mark Bolan, gdyby żył, odszedł od nas w 77 roku. Dziś obchodziłby swoje urodziny. Mark Bolan. Jest 9.50. Ja przypominam o naszym mailu 13, pisane cyfrą lub cyframi lub literami. małpapolskieradio.pl. Zapraszam do kontaktu z nami. Pozdrawiam pana Krzysztofa z Warszawy, który opowiada, że jeszcze pamięta, jak w październiku kąpał się w jeziorku. No, bywały takie i ciepłe październiki. Czekam na państwa maile. Słuchamy dalej muzyki. Chris Cornell. Shed a tear 'cause I'm missing you. I'm still alright to smile. Girl, I think about you. A time when I wasn't sure, you set my mind at ease. There ain't no doubt you're in my heart now. Say, woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Say, Chris Cornell, nieżyjący już frontman zespołu Soundgarden na antenie programu trzeciego. Nostalgicznie nam się zrobiło jakoś, no ale to może właśnie w związku z pożegnaniem września. Ale proszę się nie martwić, wrzesień za rok się pojawi bez względu na wszystko. Ja, samotny wiatr, idziesz sam, płoną ogniska.